Trzeci Polskiego Radia. Change. I'm so glad to have you.

never known. You confuse me in a way that I've never known. byś powiedziała, a ugryź, gdybym chciał, czy coś byś przeciw miała? Chciałabym, chciała, chciałabym, chciała, chciałabym, chciała, chciałabym, chciała. A gdybym był krokulcem, to co byś powiedziała? I gdybym przyszedł z teczką do łóżka i twego ciała? Chciałabym, chciała, chciałabym, chciała, chciałabym, chciała. W fabryce z młotkiem szalał, to co byś powiedziała, czy coś byś przeciw miała? something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide. Sam każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po

But I'm fooling myself. I'm fooling myself. Statki pełne złotych mew, znów nie zjadł.